بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعلومك وطولك أشرف أفضل بهترين علم القرآن والسنة، دا نور علوم وفنون جدي، دا دليل بار خادم أو آلي علوم دي تراغي قويلو بان الإنسان لأجر وثوابنا بلاويك جي مقصد القرآن والسنة فيه. القرآن والسنة في مقصد ندر بس بياد عام علوم وغنتي وعلم دي لك دنيوي لم سوكاس إلي، ودا أجر وثواب جي بلاويك جي دي وجنة دي کہ انسان پر ایمان دیزان رسی قرآن و سنت لا علم الحدیث کم قواعد دی تفصیلا اخو با انشاءاللہ پر کتاب بطور رازی و ابتدائی دی تمہید بطور باندی وصول خبری دی مطلق علم الحدیث تعریف مطلق معنی دا کہ باغی کدا تفصیل نشتا کدا علم الحدیث روایتن دی کدرایتن دی روایتن دی لوی چې اغي الفاظ را نقل کی دا اغي سند او باغی کدا معلوم کی چې دا صحیح دی دا ضعیف نه، او درایتن دی لوی چې حدیث دی لوی چې دا اغي معنا باغی کی چې بیا کوم مسائل فقهیه او احکام دی غا ذکر کی دا وضاحت کو بدغی کی راضی. او د مطلق علم حدیث تعریف علامہ عینی او علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ دا کوي چې هو علم یعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، داغ علم دي كده دي بوجبان دي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعال داغي كارون إنسان في جني كم أعمالي كري كم داغي أحواله أو كم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعماله، مداد دي اغه مطلق علم حدیث تعریف نه او دین علم حدیث نه وای وجه تسمیه سه حدیث په معنا د جدید او نوی سر رازی دی، زد ذکر کیږي القدیم هغه په معنا د زور او فقوانی سر رازی دی. د قران کریم په مقابله کې دی حدیث وای اصل براشی په اصول کې د عقیده په کتابونو کې القرآن الكريم لقديم، وإذا قديم معناه ذا كما أغيب عن ذي صفنا نذر أغلي ذا سوى قد أوقات نذر أغلي تبني غلي موجود نذكر القرآن الكريم ذا الله رب العالمين كلامنا ذا الله صفاته نسنجة شيء الله رب العالمين قديم ذا قديم معناه ذا ذا كذا الله رب العالمين سيبتدى نشتدى نشتدى فلاني وقد نشوف نذغش عن ذا غي صفاته وكلام فأغيب عن ذي سيبتدى نذر أغلي یعنی داسې وقت د اوقاتو نه ده تیر شوی چې ګنی د الله صفات دي نه موجود، نو د هغې په مقابله کې دې له څه وایي حدیث وایي. حدیث معنا نه وایي او قرآن کریم د دې په مقابله کې ذکر کیږي د هغې له قدیم وایي. قرآن لم په عامه معنا باندې قدیم ویلی شوي لکه تاسو د قرآن کریم یاد تی لوستی مو دی په یوویشتمه پاره کې فلیأتوا بحدیث مثله، وایي دی د قرآن کریم غوندې یو خبره راوړي. نو حدیث هغه دی کې په دې معنا نه دی چې کوم ضد د قدیم راځي، د حدیث معنا ده نوې الله د طرفنه تازه تازه او نوې وحي براتله، نو حدیث قرآن کریم له په دې اعتبار وایي. نور چې د قدیم ضد ذکر کیږي نو په هغه اعتبار قرآن له حدیث نه شي ویلی. حافظ ابن حجر رحمة الله علیه وایي چې د قرآن کریم په مقابله کې دی له حدیث وایي ځکه قرآن له قدیم ویلی شي. موضوع علم حدیث ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موضوع سلو وی هر علم چې دا علم د اساسی او بنیادی خبرو نه باغی کې بحث کیږي او دا غی تفصیل به ذکر کیږي. د علم حدیث موضوع سلا ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعض اهل علم په دې باندې اعتراض هم کړي چې دا خو موضوع د علم الطب ده، چې یو سړی ډاکټر زده کوي علم الطب زده کوي نو دا غی موضوع د انسان بدن پیژندل. علم جواب کوي چې نه، ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حیثیت نه پیژندل نه ني پیدا د انسان سترګې دی د غوږونه دی د لاس دی د نزړه دی او داغي د صحت علامات دا دی د بیماری علامات دا دی ذات الرسول صلی الله علیه وسلم من حيث انه رسول د دې حیثیتنه چې هغه رسول دی زمون د پاره اسوه حسنه ده نو د دې علم موضوع څه شی ده ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حیثیتنه چې هغه د الله استاد او رسول دی غرض او غایه د دې علم چې په دې کې انسان ځان ستړی کوي او دومره مهنت پکې کوي نو د دې مقصد څه دی انتهاب یې سم د دې غرض او غایه ده الفوز بسعاده الدارين چې انسان له دنیا او د آخرت سعادت خوش نصیبی او خوشحالي حاصل شي په دنیا او آخرت کې کامیاب شي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې هغه مو پیژني کوم چې دا غینه ثابت دي او هغه خبرې مو پیژني چې خلکو ورله اسې منسوب کړي دا غینه ثابت نه دي د علم حدیث مرتبه سره اهل علم د دې مرتبه ذکر کړي یو مرتبه په اعتبار د فضیلت سره او دویمه په اعتبار د تعلیم سره په اعتبار د فضیلت سره خود دې مرتبه د قران کریم نه رسته ده اوله مرتبه د قران کریم دا او دغه سره چې متعلق کوم علوم دي تفسیر دي دا غي نور د علوم دي او بیا ورپسې مرتبه د حدیث ځکه د شریعت چې کوم اصول دي تاسو به اصول فقه کې وایي تاویل دي سلو رسول دی والکتاب اللہ دی یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او درم پک اجماع دا سلو رم قیاس دی دا غیر پار اہل علم پل شرطی نزکر کئی دا اجماع دا قیاس دا پارم اصل سشی دی قرآن و سنت دی نو دیل آغا مصدر ثانی ویلی شی دا شریعت دا شریعت بنیادی و اساسی دو مصدرون دی چی دا غیر با مخفل دین راخلو و غزم دین دی کتاب د الله او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دې اوله مرتبه د په اعتبار د فضیلت سره د په دویمه مرتبه کې راځي د قران نه رسو په اعتبار د تعلیم سره اهل علم کوشش کړل په اخیری مرتبه کې راوسته چې د نور فنون او د علوم نه یو طالب العلم خارج شي اغزده کی نو بیا ورله علم حدیث مخې لای خنه او دا په اخره مرتبه کې د دې لپاره ذکر کړي په اخیرنۍ درجه کې د دې لپاره علما او په نصاب کې دیږي چې انسان په دې کې د خدای او د غلطۍ نه بچي ځکه دغه علوم او فنون د دې لپاره په منځلي د قواعد دي نو اصل انسان د حدیث هغه اعراب خطا وي دا غي عبارت کې دی غلط شي نو دې بده دغه حدیث او د وعید لاندې راشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار چاجه په ما باندې قصدن او عمدن دروغ وي او هغه خبره مال منسوب ته چې غمانه ده کړی نو دې په جهنم کې ځان له زی تیار کی د لغت مشهور امام نے امام اسماعیل رحمت الله علیه هغه به فرمایل چې زه په طالب العلم باندې چې ډیر یریګم اده دین یریګم چې د عربیت هغه علوم ندی ویلي په نحو او صرف ځان نه کوئی کړو د حدیث لکینا استو نو ده حدیث عبارت خطا و اداغه په اعراب کې غلط شي نو ده دی حدیث د وعید لاندې براشي چې من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دا یو قسم لقصدن او عمدن دی چې تا په ځان کې اهلیت نه پیدا کړی چې ته دې حدیث ولولې په هغې د ځان پوهې کې او ته سمدستي راغې ورلکې ناستې نو دا د دې هغه مرتبه ده په اعتبار د تعلیم سره په اعتبار د تعلم سره چې په اخره درجه او اخره مرتبه کې راځي او په اعتبار د فضیلت سره د دې دویمه مرتبه د الله د کتاب نه رسول نن به خدای خبرو باندې اکتفا وکړو ځان سره کلم ملم پین راړی چې د کتاب کې